الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. سورة حج کی مخکی تحویبی و غروی بیان شو دیر شدید اور دیر حیبتناک جہازان اختصامو آزان خصمان اختصامو دیو حالت بیان شو جہنم یانو او عذابونا جہنم کی ذکر شو اور پسی ذکر کی دبل قسم او دبل فرقی او دبل جماعت ذکر دوو کنا خصمانی دارت ہے خصمان ویل چیغی تا مختصر بشارت ہوئی مومنانو دا آخرت خیست حال داغی نعمتنا و داغی درجی چلا ولور کی جنت کی ابھی اور سر داغی وجم بیانی زکا خام خواب سوال پیدا کی دو چدیل دا تمرا درجی و مرتبی و نعمتن پا سبان حاصل چھو نو وجب امرست بیان کی چدا دیو جن حاصل چھو ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات بشك اللابا داخل کی اوکسان چی مومنان دی امنوا وعملوا الصالحات تغد و خبرید نجات تپارا تغد و خبرید کامیابید پارا ایمان او عمل صالح ایمان کی توحید راوی اللہ پو وحدانیت باندی یقین اللہ وحدانیت تکول اللہ پو وحدانیت زان پو اکول او دویم عمل صالح اگر عمل کا غر قسم دے بدنی دے و کمالی دے کو ذکر دے کو فکر دے خجب سنت طریقہ باندی پیغمبر نسنگ راغلی اقصی کئی نوی تعمل صالح ہوئی داخل بے کی جنات دیر جنت نتا یو جنت ندے دیر جنت نا تجری من تحت الانہار دس جنت نا و باغ ندی چی بایی که بلان دیده و نداغینا نهرونا زکا جنت باغ تاوی او باغ که ونی کن پا ونو سر باغ جوڑ شوی پا بوٹو سر باغ جوڑ شوی او بوٹی او ونی علا قیمتی او خیستی چی او بو سر ای پا بو سر تر و تازی مذکر داو سر قرآن ہر دے کی او دے بیانی چی من تحت الانہار من تحت اشجارها دونو دلان دیا من تحت قصورها یا دا غید بنگلو لان دی اگی کب نہرو نجاری شوی یحلون فیها دا جنتیان با ډیر خسته کړی شي په دې جنتونو کې. دیو دنیا کې وخت یې کړی ورسوم راځو 50 کال شپې څکاله یا یا کال کنه وزن تنو سم شوی اړیر وې دا خواهش کېدو چې رزان سنبال کو او نو سو شي مې ورکه یمې پرځه ځان سنبال کړی نو هغه واپس سنبال الله وینا دیو قیامت کې جنت کې زو سنبالو ما یحلونا فاستبقریشی فیها پدی جنتنو کی ددریو سی دنونا من اساورا من ذهب ولؤلؤا ددری ذکر کرن دینور سر امن من ذکر کرن او لؤلؤ سر امن نز ذکر کرن ارا خبره کې د الله حکمت دی الله د خپل کتاب په حقیقت خپوي او هو اللطیف الخبیر من اساورا باهوغان د خاص لاسونو ته چولې شي بل زیتنا اساور اجمدو اسویرا دا اسویرا بیا جمع دا سوار دا مفرد دا سوار دا امنو بیا جمع شپا اسویرا سارا نو بیا جمع شپا اساویر سارا دے دریم نمبر کی جمع دا چی دیتا جمع الجمع ویل مطلب دے چی دا با ڈیری نو کنا چی دی منگل نیواخ لی تر ترخونو پوری با لیسو نویڈا کی دباوغان من ذهبن دبا سونی نه دنیا کې به مو خدای په تن لګي چې څنګه جوړ کړیو په خوا وخل پاجول خوغه هغه خلکو سره مناسب وکړه هغه خلکو هغه چولې شو اوس خدا سو اخرار چیو بندا اقبلو جامو باندی تنگی پریشان ہے بوجی پی اچھا بھی اللہ سنو اللہ ڈک کی دباہو گاننا اناو بے پیندو میں انٹم تنگ نکی تا دمرا دران کالی دی اصحابر خان اللہ وی غب خاص دا سونے نہیں او سونا چې د جنت سونا ده ها ولؤلؤا او خسته بکلی شي په جنت کې په ملغلرو سره دې سره من ولې رانه وړو هر ځای کې چې راځي که دلته یي سورې فاتور کې او نو من وسره راوړو دې کې اشاره دې ته ده چی ملغلر بے پٹول بدنی یواز پلا سنا یواز پل سینہ باندنا ٹول بدن بے دا ملغلر اڈا کی زگے و سرمین را نوڑ کنخا چیدہ سے یوزے پوری خاص ندی دو داغیو قسم حسن شوم او دا جنت ولباسهم فيها حرير جامعی ذدی جنت یعنو با پا جنت کی ریخمی حرير اگر ریخم چیز جنت ریخم دی اگر دنیا غن دی چیچین جو نراوتی دی ننگا دا جنت پر ریخم دی اللہ پر قدرت سر پیدا کری دی وس وجه بیانې چې دا دور نعمتونه وتولې حاصل شو په جنت کې نو دا غواجه ده ها وهدو الی الطیب من القول او په معنا د اسره ده معنا دا ځکه چې دې ته هدایت کړی شو په دنیا کې زپاکې وینا دیتا ہدایت کرے شیو پا دنیا کی دا پاکی کلیمی اگا پاکا کلیمہ سوا لا الہ الا اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ابھی آوئی ابھی القرآن دو خبری دی پکے پاکا وینا سوا قرآن پاکا وینا سوا توحید تخذا دا آغا پاکی کلمی خلق دے ادو الی طیب من القول ادو ہدایت کل شیو دیتا قدار چا پلاس باندے ہو انبیاءو پلاسو کدنورو نیکانو حق پرستو موحدینو پلاسو دیتا ہدایت کل شیو پا دنیا کی داوی پاکی کلمی آیت دو معنی دیخوا یو دو شوا چدا علت او وجه بیان شوا تدید دور نعمتونو ادو این معنی دادا و ادوی لطوی من القول دیتا با پا جنت کی قول شیری ری پاک خبری آج دی پا دی سور رحمان کے سور واقعہ کی رازی کنا چلا يسمعون فيها لغوا ولا تعصيما الا قيلا سلاما سلاما جنت کے بنور خبر نہیں تخبکان خبر بنی دغم خبر بنی بلکہ دغبئی سلاما سلاما سلامون بئی پیوبل باندھ نو او برسول شدیتا پا دی جنتنو کی اغا پاکی خبری دی جنت وہدو الی صراط الحمید او ادایت کلشیو دیتا پا دنیا کی دلار داغی استایل شوی ذات اغا لار استایل شوی ذات صراط مستقیم چو تویلش اغا داغی یو شیده دو کلمه توحید دا دو قرآن دے دا سورت مستقیم دے دے وجہ بیان کرخا چدا نعمتنا دا مرتبی چی حاصلی دا صرف پدی کلمو سرا پا قرآن سرا حاصلی و دا خلق حال بیانی چیغی محرومو دا کلمه توحید نو محرومو دا قرآن نو محرومو دا سورات مستقیم نو محرومو ناغیس کول پا دنیا کی ان الذین کفروا بے شکا کسان چی کفر کڑے دے نی ایمان را وڑے دے اللہ پا وحدانیت باندے او نی عمل کڑے دے پا سنت دا ٹولو نے انکاریو کا نخوا کفروا او تش پدی ام صبر نکاو چیزا کو فردیو کنو بس داغا دل پورا دیکھانا نور ترقی پا کی مکو نور مخ کی مزا ناغی مخ کی تلل ویسو دون عن سبیل اللہ خلق بے منی کاؤ دا اللہ دلارینا نبے پرے ہو دو پاک پلتن محرومو نزان لے مرگری ڈی رولو مرگری ڈی رول زان لگا چی منگا خوی نوانو چی نور خلق توم دا دی خبری پورا ترغیب ورکو دعوت ورکو چی مرگری ام ڈیر شی دنیا کی ہر یو لگیا دے خد دنیا کی دعوت چلی او پلندان لے مرگری ڈی رئی نزیزان لگا جہنم دے پار مرگر ڈیرو لوں ویسو دونا منی کہوئے خلق عن سبیل اللہ دا اللہ دا دینہم والمسجد الحرام او دا مسجد حرام نا منی کڑی ہو کنا گورا نبی علیہ السلام صحابہ کرام یہ حدیبیہ کی منی کل کنه چه نبرازه عمره بنکوه نبی بیاوه پس لارن زکر ده باطل زور چه ده باطل زور انو گزاره با که انو سباو که انو زن خونشی تبا کوله غر سر غسر نشی جنگوله زکر خپل سر بماته نو کله چې د باطل زوري د باطل غلبي او ته کمزورې نو ځان مهلا کاه صبر کاه اجه زور استانه کیږي نو خدمت کاه بس انور د مقابلي د انتقام د دې نموان اخلي او قران او سنت د دې اجازه نور کوي نزدک صحابه کرام واپس لاړو پیغمبر واپس لاړو مشرکانو پرې نه خوځو امره او نکړه داس خبره خونو چې ګنیرا اسلام ذلیل شو مسلمانان ذلیل شو او پیغمبر کمزور شو نه الله رب عزت خی دنیا ته خی دنیا ته چې زما دې دین سره خلکو دا لبی کړی دی ښه چا چې زما نوم اغستلې که نه هغې سره دا ظلمونه کړي دي ورو زما بندیان و زما کور ته نه پرېښود حرم څه شی دی حرم د الله کور دی که نه ښه هغې ته یې د الله بندیان نه پرېښودو د الله تعلیم ذکر کړي مؤمنانو ته چدا سے امتحانات راضی و تازو با طبیعت نخراب ہوئے پریشانی با نکوئے اعتماد بکوئے پا اللہ با نخوا والمسجد الحرام منکڑیو دمسجد حرام نوم اغمسجد حرام الذي جعلناه للناس سوان اللہ خمونگا گردو لے ٹولو خلقو دو پارا برابر لنناس دو ٹولو دو پارا جسوک رازی دا حرم داغ زیده داغ دا عبادت زیده داغ دا حج زیده داغ دا توافنو او دا اعتکافنو او دا منزونو زیده ہر سوک چوات رازی کلری او کنیز دیوی گردولی دی مونگ دو خلق دو پارا داسی سواء ان العاکف فیه والباد چه برابر دی پاگی که اغا خپل مقامی خمل خلق چه دیرا دیوتا اغا خلق چه دو بحر نرازی مسافر چه حرم که دو طول یوشان تی حق دیخا طول یوشان تی حق دیکھ دائم موت اختلاف ہو چنور امام آنوی چمرات تینا مسجد حرام دے مسجد حرام کم چیز تواف زیدے صفا مروان دا ٹول پاکی داخل لی دیکھے وقت بدا سراشی چی تواف خلقین و صفا مروان باپا لگر دی ناغی ویلیو چی دا مسجد حرام یادی چی مسجد حرام کی دا هر چا حق دی یو شانتی دی که دا مکی خلق و دا بحر خلق یو شانتی دی سو مطلب که دا بار نسو کرالو غیزان لیوزه اونیو دا مکی خلق یتنشی پاسولی چی دا زمونگ زیده ارده که چه اغا خیمه اولا کولا پخاخو با خیمه وی کنا نمقامی خلق دانشی ویلی که دا زمونگ حرم ده نا نا دا هر چا حرم ده نو اغی وی دا غمت جده حرام کی کده ارسوم را کلاوشی ارسوم را کنا نو په دې کې څوک تصرف نشي کولای، څوک په ځان له کمره نشي جوړولې، څوک په ځان له کور نشي جوړولې. ولی دا خود ټول خلقو شریک دي، نو دا څوک دي چې هغه په ځان له زه خاص کی چې دا زما دي؟ نه نه، دا ټول خلقو دي. کله مکی او سره ولګي دا او دا ده په مسجد حرام کې ځان له سوزه یا سو کمره یا سو او د بار نه خلق راغی راغی روانول شي، دا استاد یې نه دی او زمونږ شریک دی دی. دا نور ایمو قول ایمان ابو حنیفوی چې مراد تینا ټول حرام دی، مسجد حرام نه غلق زه ټول حرام چا تر مینا پور رسیدلې دی، مزدلفی پور رسیدلې دی، شپک شپک میلا چاپیر دا حرام دی. ناغوی ذات نمرات دی، پا دی که بل سوک دخل نشی کولی، سوک پا که نزه خرسولی شی، ناغستی شی و نابادولی شی. اگر که قرآن مسجد حرام ذکر کرده خدا خوزان لخبر ده، او کله قرآن ذکر کی خاص ده چوئی که نا چه سم محلوها الالبیت العتیق، بیاوی دام واره چه حلالی بکم ده کی بیت اللہ کی، بیت اللہ کی حلالی کی نا، بیت اللہ ذکر کرده ده امرت تینا حرام ده. نو مینا پا حرم کی داخل لے کنا، نو مینا دا حلالو زیده حجیان چی حلالی کئی قربانے کئی دا اختر پرد، نو پا مینا کی کئی، نو آغی تا قرآن بیت عتیق ویلے دے در دی تاکید دو جنا چگورے که مینا دے که هر سدے خو حکم پشان دا بیت اللہ دے، سن چی بیت اللہ محترم دے معزز دے او دا چاپا کی دخل نشتا، نو دغسی دا مینام دا قصد دے کن گرو دا دا امام ابو حنیفہ دلائل لکن خوا چاہوئی چاپا دی دمر الویز دے کی سوک زان لا عبادے نشی کولے، اگیو خیمے لگولے خیمہ خوا عبادے نی، لیکن مکان نشی جوڑو لے پا دی ٹول حرم کی، ذکا اللہوی چه سوان العاقب بی والباد، ومن یرد فیه بی الحاد بی ظلم، اغسوک چیرا دا قدریو کی پدی حرم کی صدقم رہے او دا کجروے پا ظلم سران، نزقه من عذاب علیم، نسکو منگ پا زبان دی عذاب دردناک. آیت کی اشکالو چپ اراده ہو اراده باندې ہو گناہ نہیں، یو سرے دو گناہ اراده ہو کن دیتا گناہ نوی، کار کسم گناہی ہو چی اراده ہو کی دیتا گناہ ہو نوی، حضل توی چی اراده ہو کلنو نزقو من عذاب نلیم دوال عذاب ورکو ما. نیو جواب دید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اگوی چی دا دا حرم خصوصیت تکنا، دا نور دنیا خبر نکی، نور دنیا کے خو ارادہ باندی گناہ نی، دا گناہ ارادہ چوکی دا گناہ ندکنا، لیکن پا حرم کی دی چی ارادہ قدر اکڑا ام دا گناہ دے، در دی خصوصیت تکنا دا دیر برکت تو جنا خواب. ناو دا جواب انور جواب کئی چیز ارادی نمراد دل تعمل لکھا، ومن یرد فی سمانا ومن یعمل فی، چی بدی حرم کی چا دا شرک کار اکو دا بدت کار اکو، نا اللہ وی دے وزمان دا عذاب نا نخلا سی خوا دا شرک کار سی، ګورال تکي اوازونه شور وکړه چې یا رسول الله یا حبیب الله دا د شرک کار دی. تاسو هلته کې چرتا خاور راواغستا خاور یې ځان سره وتړل یا یې وخوړه چې دا د برکت خاور ده. هلته ګور یا هلته کې لاړ نو ځان سره یې کنچی وړی ونو د غلاف نه صحیح سا کٹ کړه د غلاف نه دا سلا دا وی چل تکلو کی مرداری کیگی دا بولا بسترگو کی بدو بولی دا کم دین دخا پدیبالا کدی بخلشی دا ټول شرکیات تی کا نخا نسو کل تکی گردی نو دانی ٹولی سکس ٹولی دا دی خیالی ہے نی چیرا توافقو د حج سو احکام دی اغا اوکو چې په مونږ باندې پدې کې څه لازم دي کنه توافونه اوکو زاوکو نه بس ګرځي بس اوک وزینو مسجد چینته وزي جلګه دا پیریانو وا جمعات کوم دی وله دا د خدای د کور دی خو نه شو جوړ پیریانو هغه ته دی مسجد جن تا دی او اصول بگر دیل تا که آره سور تا بزی یا خدا التا با کی نپل کئی آره حرا تا بزی التا با کی نپل کئی آره که دقا دا حج احکام دی دقا دا حج احکام ندی نبس طول دا حال اغا عرب جزانو مستلی شو اغیوی مون با کمی اورانی سو اورا کاغو بے ہاں تا دے بیت اللہ کی لگی آئی نو سوک حتویم سر ناس تی سوک دے بیت اللہ شاتا چکر دی نو سادری وطا برا برا اولی اب یک کلی سوک دا دے پیغمبر آغا کور چی ہو کنا مخیتا چوس پکی اغید ابی زمزم خبور کئی خواکی اب آگا کور کئی کتب خانا جوڑا کردی دخا نو خلق دینو پا دیوالو نو پوری زان مگی یا خدای دی ناگی مونگ سی چلو کن مونگ کم یو لرشو تا خویاو نا دیکھا نا عجیبا تپوس کئی نو الپاکستانی کلهم مشرکون تپوس کرن دا پاکستان ناغیوی کلو مشرکون دیتا الحاد ہوئی خواد اگا سوک چیرا دو کی پدی حرم کی دا گمرائے و دا کجروائے و دا بیدتا و دا شرک دا ظلم پوجبان دی نو سکو منگ دا تازاب دردناک ان الله يدخل الذين امنوا بشك الله داخل کیا کسان چې ایمانی مراوړ او عملي هم کړي او صالح هغه جنته نو ته چې ویږي بلان دي دا وین نه هرونا يحلون فيها من اساورا ډیر ښه سبق لري شي په دې جنته نو کې پاغه باهو غانو چې لا سنت وي چې من زهابند سونه نه وي ولؤلؤا امل غلره پټول بدن ولباسهم فيا حرير جميع دي جنت جان با پاوي کې درې خمونې تاسو مونږ نه مڅو نو ولي دي د وجه بیانې زکا جو حضور ال طيب من القول دي ته هدایت کړی شو دا وی پاکي کلمې چې هغه قران دې پاکی کلمی چغا کلمی توحید دا یا دی سبا پا جنت کی د جنتیانو طرف نه ملائکو طرف نه یو پاک کلام کیږي چې السلام علیکم خبري پاکی دي اودو الی سورت الحمید دي تا ادات کړی شو د لاری دا غزاد چې سایل شوی دي ان الذین کفروا بشکا کسان چې کفر کړی دي ویسدون عن سبیل اللہ اصرف پا کفر باندی بیا صبر ندے کڑے بلکی منا کئی خلق دا اللہ دا دین قرآن تے نپری دی توحید تے نپری دی مرکز تے نپری دی والمسجد الحرام اللذی امن کئی خلق دا مسجد حرام نا اغا مسجد حرام جعلنا للناسی چلاوی دا خما دا خلق دا پار جو کرے اتا سو اتا خلق نپری دین سوک بہت رازی دا سدے سوا ان العاقب فیه والباد چی برابر دی پدی کی پل اسیدن کی خلق او اغا سوک چی دا باہر نرازی مسافر اٹولو پائی کی او شانت حق دے ومن يرد في بالحاد اغسوک چیرادہ قدریو کی پدی حرم کی دو گمراہ ہے دو کجرو ہے دو شرک و بدت آئیو تلیون پا حرم کی مناظر کولا دو شرک دو پارا لوی ملحد خواہ ہو برالتے مناظر کولا دکه توبه خونیس تکانا او بس چسنگه دل تکی دی شرک و کفر تکلکو نال تکی امتا مضبوط ناس دخوا او کارا حدیث دی دیر صحیح جی ابغض الناس الاللہ سلاس دا اللہ چی دیر بدیشی نو دری قسم خلق دی دیر چی دا اللہ بدیشی کنا نظر قسم خلق دے سلاس ملحدن فی الحرم دا بکڑن بے دے چی پا حرم کی الحاد کی پا حرم کی شرک کی پا حرم کی شرک دعوت ورکی مناظری کی ملحدن فی الحرم پا ادھے حجلت لیو پا ومبتغن فی الاسلامی سنت الجاہلیت او بلغا سڑے دے چگہ پہ اسلام کی دا جاہلیت کارو نبی آراولی چکم دا جاہلیت کارو نو کنا آگا ویرو نبکی دا پمڑو باندے خوا خیراتو نبکی دا ساروی و پیالا لے دا قبر نب پخی دا براج اغد جاہلیت طریقی بیا پکی راوستی چی پیغمبر ہوئی دا عرفی پر رد باندی چی ما دا جہالت اغا رسمنا رواجون دا خپو دلان دکڑو باز چی بیا با دا اغا کارونا نکی گی او بیا اغا کارونا شورو دی مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیت پی اسلام کی دا جاہلیت کارونا راولی دا ټول جاہلیت کې څومره درگاہونه او ما اولیلی هغه درگاہونه التزور نو لکه زلت چې دي بشمار او دا غي نزيات خلق او دا غي نزيات دولت دا به خرج کی کنه او درې مغسړې وی چا پنا کبان دې چا ویني توي دې مسلمان ویني توي پنا کبان دې دا درې څنګه وي الله تډیر مبغوز دي ادي وي یو خدای بخلي زکه چې جنازه کې ډیر غاڼه وکړ مې پدې دې حدیث منسوخ کو هغه پدې ځان نسل له خوشاله پیغمبر خو ویل چې جنازه کې سلوي ختنه فکار دي چی شرک پکی نہیں انتا دا اٹول دنیا را جمع کا اٹول مشرکان نوبے بخی هغه څوک چې اراده قدرې کوي په دې کې د گمراهۍ او د شیطانې په ظلم الله یربکو مونږ دلنه عذاب دردناک.